Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 16 stycznia, minęła 15. Jolanta Pawlak i Radosław Mróz. Zapraszamy na serwis Trójki, a w tym serwisie najnowsze doniesienia dotyczące katastrofy samolotu w Kirgistanie. Powiemy, w jakiej sprawie Kreml w pełni zgadza się z Donaldem Trumpem. A na koniec o pieniądzach. Ponad połowa Polaków oczekuje w tym roku podwyżek. Błąd pilota prawdopodobnie był przyczyną katastrofy samolotu transportowego, który rozbił się w okolicach Biszkeku w Kirgistanie. Wcześniej informowano, że do katastrofy doszło przez złą pogodę. W tragedii zginęło co najmniej 37 osób. Maszyna tureckich linii lotniczych lecąca z Hongkongu do Stambułu rozbiła się w pobliżu portu lotniczego Biszkek-Manas. Miała tam zaplanowane międzylądowanie. Pierwsze doniesienia po katastrofie mówiły o 32 ofiarach śmiertelnych. Jednocześnie AP zaznacza, że według kancelarii prezydenta Kirgistanu ekipy ratownicze znalazły dotychczas zwłoki 31 osób. Wśród zabitych jest 6 dzieci. Dodajmy, że większość ofiar to mieszkańcy tej miejscowości. Po tragicznym pożarze 3-dniowa żałoba w Ryczywole w Wielkopolsce zginęła 5-osobowa rodzina, 65-letnia matka i jej 4 dorosłych synów. Ogień pojawił się w budynku w nocy z piątku na sobotę. W Ryczywole jest Andrzej Ciborski, który dopytuje o możliwe przyczyny tego pożaru. Kluczowy będzie raport biegłych, powiedziała mi prokurator rejonowa w Obornikach Elżbieta Gryziecka, która nie spodziewa się go przed upływem miesiąca. Powiatowa inspektor nadzoru budowlanego Danuta Witkowiak poinformowała natomiast, że jej urząd monitoruje sytuację, choć nie zajmuje się budynkiem bezpośrednio. Spowodowane jest to tym, że właściciel wycofał dom z użytkowania. Dlatego wójt Ryczywołu za najważniejsze uważa teraz zapewnienie lokali zastępczych rodzinom, które mieszkały na parterze. I tu dobra wiadomość, jedno dwupokojowe mieszkanie już jest. Trzeba je tylko wyremontować. 6 poszkodowany w pożarze to 45-letni sąsiad z mieszkania obok. Mężczyzna wyskoczył przez okno w ciężkim stanie. Jest w szpitalu. Kreml i Donald Trump w tej sprawie mówią jednym głosem, a chodzi o NATO. Prezydent elekt w rozmowie z niemieckim Bildem nazwał pakt przeżytkiem. Rzecznik prezydenta Rosji Dmitrij Pieskow stwierdził, że w pełni zgadza się z tymi słowami. Kremlowski rzecznik odniósł się także do innych wypowiedzi amerykańskiego prezydenta elekta. Między innymi Donald Trump w wywiadzie dla gazety Bild stwierdził, że opowiada się za porozumieniem z Rosją w kwestii redukcji broni jądrowej i takie działania uważa za konieczne. W odpowiedzi Dmitrij Pieskow zapewnił dziennikarzy, że nie są prowadzone rosyjsko-amerykańskie rozmowy na ten temat. Odniósł się także do kwestii ewentualnego zniesienia przez Stany Zjednoczone sankcji nałożonych na Rosję, przypominając słowa Władimira Putina, że to nie Rosja była inicjatorem wprowadzenia restrykcji, więc Moskwa nie będzie tej kwestii poruszać w kontaktach zagranicznych. Rzecznik Kremla oświadczył także, że niewłaściwe jest na obecnym etapie ocenianie wypowiedzi Donalda Trumpa, dopóki nie obejmie on urzędu prezydenta. Jednocześnie zaprzeczył, jakoby prowadzone były rosyjsko-amerykańskie rozmowy o spotkaniu Trumpa z Putinem. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Funt traci na wartości, światowe rynki, ale i Brytyjczycy czekają na decyzję premier. Theresa May jutro ma zdradzić szczegóły opuszczenia wspólnoty przez Wielką Brytanię. A już weekend pojawiły się doniesienia, że szefowa rządu opowiada się za tak zwanym twardym Brexitem i wtedy wartość funta zaczęła spadać. W tej chwili trzeba za niego płacić niecałe 5 zł i to jest najniższy poziom od 3 miesięcy. Z Londynu Adam Dąbrowski. Pośród większości analityków niepokój. Od referendum zaobserwowaliśmy 20% spadek wartości funta. Wkrótce odbije się to negatywnie na cenach w naszych sklepach. Mówi w BBC Jeremy Cook, zajmujący się transferami pieniężnymi firmy Worldfest. W stosunku do amerykańskiej waluty funt stoi najgorzej od 3 miesięcy. Zapłacić za niego trzeba $1.20. Nie licząc krótkotrwałego załamania z października zeszłego roku, to najgorszy wynik od połowy lat 80. Na azjatyckich rynkach w stosunku do euro funt stoi najgorzej od 2 miesięcy. Wart jest euro i 13 eurocentów. Funt spadł też poniżej 5 zł. Według ekspertów agencji Reutera kolejny kryzys nastąpić ma w okolicach marca, gdy Wielka Brytania formalnie rozpocznie proces wychodzenia ze wspólnoty. Dodajmy jednak, że w dzisiejszym wywiadzie dla The Times Donald Trump przekonuje, że osłabienie funta to dobra wiadomość dla wielu biznesmenów, bo zwiększa konkurencyjność za granicą. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Teraz w serwisie Trójki także o pieniądzach i o oczekiwaniach. Połowa Polaków oczekuje w tym roku podwyżki wynagrodzeń, ponad połowa spodziewa się także premii. Tak wynika z sondażu przeprowadzonego przez Instytut Badawczy Randstad. Katarzyna Górszyńska z tego instytutu podkreśla, że oczekiwania polskich pracowników z roku na rok są coraz większe.

może przez trudny w życiu start, może przez na nadgarstku sznyt. Kpina i gniew wciąż w oczach grały mu. W tych samych oczach było to, na co brakuje w książkach słów. Szedł ciągle sam i strachu znaczył ślad. Wysoko uniesiona pięść, zwycięstwa pogardliwy znak. W sumieniu precz, gdy nożem tnie na wskroś, człowiek się nie ogląda wstecz, gdy owładnięty jest przez złość. Andy, Andy, Andy, czy drogę swoją znasz? Andy, Andy, Andy, gdzie ludzka twoja twarz? Andy, Andy, Andy, to życie jedno masz. Trochę szkoda będzie, gdy przeoczysz ten niepowtarzalny czas. Się to, gdy gdzieś tam pluł na bruk, nagle uchwycił kątem rzęs żebraka niedaleko stóp. Wezbrała złość na siebie i na świat, zapragnął, aby człowiek ten na jego oczach martwy padł. Co stało się, dziś nie odgadnie nikt, lecz przez człowieka gniewny krok serce przestało w drugim bić. Pierwszy z zakrat ocierać ich o łzy, drugiego niesie polny wiatr, życia nie zwróci mu już nic. Andy, Andy, Andy, czy drogę swoją znasz? Andy, Andy, Andy, gdzie ludzka twoja twarz? Andy, Andy, Andy, to życie jedno masz. Trochę szkoda będzie, gdy przeoczysz ten niepowtarzalny czas. Andy, Andy, Andy, czy drogę swoją znasz? Miło mi powitać pierwszych gości Godziny Wychowawczej. Są to dwie panie. Bożena Sawicka, dyrektorka Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Warszawie. Dzień dobry. Dzień dobry. I pani Agnieszka Martyka-Grudzień, psycholog, współpracująca z Warszawskim Wojewódzkim Ośrodkiem Adopcyjnym. Zgadza się wszystko. Tak, dzień dobry. Ta nasza rozmowa ma być takim poradnikiem dla rodziców, którzy gdzieś tam myślą o adopcji, którzy zastanawiają się, co zrobić, jak zrobić, czy w ogóle podejmować procedury adopcyjnej całej. I tak sobie pomyślałam, że my tu wiele wątpliwości w tej rozmowie rozwiejemy i trochę opowiemy tym rodzicom, którzy jeszcze nie wiedzą zupełnie nic, a gdzieś ta myśl krąży nad głowami. Zacznijmy od tego, jakie wymogi są stawiane rodzicom adopcyjnym. Zacznę od konkretnego pytania, żeby już to jakby idąc i iść dalej mieć ze sobą. Czy po pierwsze, no bo jeżeli myślimy o rodzinie adopcyjnej, no to w naszej głowie jest para rodziców. Ale czy samotna osoba może adoptować dziecko? Polskie prawo mówi, że wspólnie adoptować mogą tylko małżonkowie, co oznacza, że nie wyklucza to osób samotnych. Ale oczywiście mając do wyboru opiekunowie prawni, różni wychowawcy dziecka, czy nawet pracownicy instytucji, którzy decydują o losach dziecka, na pewno chętniej powierzą dziecko pełnej parze, czyli małżeństwu, niż osobie samotnej. Stąd może jest jakieś przekonanie, że osobom samotnym no nie mogą, czy jest im trochę trudniej, to trochę tak jest. Tak, no ale to jest trochę trudniej. Nie jest tak, że jest to niedozwolone, zabronione. My w swoim ośrodku oczywiście mamy takie przykłady i w każdym roku, w szczególności dotyczy to samotnych pań, adoptują dzieci za naszym pośrednictwem. Czy osoba niepełnosprawna może adoptować dziecko? I tu też patrzę na panią Bożenę Sawicką. Tak, jak najbardziej. Oczywiście wszystko zależy od stopnia niepełnosprawności. Prawo też określa, że musi to być osoba, która będzie dawała rękojmie, podoła w ogóle wychowaniu. Więc osoby, które są sprawne, normalnie funkcjonują, bo niepełnosprawności mamy oczywiście różne. To jak najbardziej takie osoby mogą być. Nam się zdarzało, że były osoby na wózkach inwalidzkich, były też osoby z jakimiś takimi schorzeniami, ale które nie uniemożliwiały ludziom pracy, wykonywania takich codziennych czynności. Więc tutaj nie ma przeciwwskazań. Wszystko zależy od rodzaju niepełnosprawności. A jakie są ograniczenia? Czy są jakieś ograniczenia względem rodziców? Myślę tu na przykład o ograniczeniach wiekowych. Prawo również nie określa tego, jak powinien wyglądać wiek rodziców. My przyjmujemy i mamy też takie zasady na Mazowszu, które określają, oczywiście prawo mówi, że powinna istnieć odpowiednia różnica wieku między przysposabiającym a przysposabianym, czyli między tym rodzicem a dzieckiem. Natomiast my też przyjmujemy tak, żeby dziecko wchodziło do rodziny, jakby było takim biologicznym dzieckiem rodziców. Czyli no nie może być tak, że bardzo młodzi ludzie typu 20-latkowie przysposabialiby, nie wiem, 15-latka. Tak samo niekoniecznie ludzie w wieku już właściwie przyjętym dla dziadków adoptowaliby na przykład niemowlę. To teraz przechodzimy do szczegółów. Myślę sobie, że dobrym pomysłem będzie przejść całą tę procedurę tutaj w naszej rozmowie. Wszystko zaczyna się od tego, że rodzice przychodzą do ośrodka adopcyjnego. Rodzice przychodzą na wstępną rozmowę i w trakcie tej wstępnej rozmowy mogą trochę nam powiedzieć o sobie, o swojej motywacji do adopcji, o swojej drodze w tym spotkaniu. Zazwyczaj też mówimy, jakie są stawiane wymagania kandydatom. Rodzina wtedy ma też możliwość, małżonkowie mają możliwość zadania pytań, ponieważ no, najlepiej chyba zasięgać informacji jednak u źródła. A jakie najczęściej padają pytania ze strony rodziców na tym pierwszym spotkaniu? Na pewno takie, jak długo będziemy czekać na dziecko, jak wyglądają kolejne etapy, no jakiej pomocy mogę oczekiwać. Bardzo przeróżne pytania i to pierwsze spotkanie dlatego jest takie ważne, bo to jest zderzenie z rzeczywistością. Ludzie mają swoje wyobrażenie, jak przychodzą do nas o adopcji i my troszkę burzymy to zderzenie, bo my to tak nazywamy swoim potocznym językiem, urealniamy. My im przedstawiamy, jak to będzie wyglądało, bo oczywiście procedura adopcyjna to jest jedno, ale potem jest jednak całe życie jeszcze przed nimi i my chcemy, żeby oni się dowiedzieli, co ich czeka, żeby oni zobaczyli, czy na pewno obydwoje tego tak samo chcą, bo jak przychodzi para, a są to najczęściej nasi kandydaci, to żeby było wiadomo, że na pewno oni obydwoje tak samo chcą, żeby mieli taką samą motywację, żeby zobaczyli... Państwo to oceniają? Przepraszam, że wejdę w słowo. Tak, oczywiście. Mhm. Motywacja jest jednym z elementów oceny właśnie kandydatów. Ja chciałam podkreślić, że to tak brzmi, procedura adopcyjna. No natomiast właśnie. Naszym celem jako ośrodka jest przygotowanie kandydatów do przyjęcia dziecka. Jest urealnienie kandydatów, jest też pokazanie kandydatom, z czym będą się mierzyć. Dlatego, że rodzicielstwo adopcyjne pod względem prawnym oczywiście jest takie samo jak rodzicielstwo naturalne, natomiast pod względem psychologicznym jest bardziej złożone. No właśnie. Do rodziny przyjmuje się dziecko, które już ma zerwane więzi, którego stan życiowy często jest bardzo dramatyczny. I kandydaci mogą mieć wielkie serce, natomiast tak jak pani dyrektor powiedziała, nie każdy może adoptować. Możemy tą procedurę podzielić na takie dwa etapy, czyli ten etap, kiedy przychodzą do nas kandydaci, kiedy przychodzą do nas małżonkowie, którzy chcą stać się rodziną. I ten pierwszy okres przygotowawczy to jest ten okres, w którym kandydaci poznają środowisko swojego przyszłego dziecka, poznają, czym jest sieroctwo społeczne i też poznają, no, jakiego rodzaju problemy mogą ich spotkać. Proszę pamiętać o tym, że jest to niesamowita odpowiedzialność, ponieważ to dziecko już raz te więzi miało zerwane. Dzieci mają, każda adopcja jest inna, dzieci mają różne historie życia. I te korzenie dziecka to są korzenie i biologiczne, i korzenie adopcyjne. I więc tutaj trzeba mieć tą świadomość. Tak, tu jest wiele takich aspektów, do których rodzice muszą być przygotowani, tak sobie myślę, pod względem konkretnej wiedzy psychologicznej, pedagogicznej. Tu nie wystarczy tylko miłość i dobre chęci, potrzebna jest też konkretna wiedza. Gdzieś tam w potocznym, prawda, przekazie pojawiają się takie informacje, że to wszystko, ta cała procedura tak zwana jest taka długa, że gdzieś uciążliwa. Tam uciążliwa, ośrodek stoi gdzieś tam na przeszkodzie, że przecież wystarczy, że my chcemy, rodziców naturalnych nikt nie przygotowuje, a tutaj od nas się wymaga tego czy tamtego. I dziecko nie może być też lekarstwem na jakiś kryzys małżeński, na jakiś kaprys, na jakąś modę. Oni muszą naprawdę czuć, że tego chcą i że to jest dla nich. Oczywiście może być tak, że jak widzimy, że na przykład problem tkwi, nie wiem, w jedności, jakiejś trwałości związku, to powiemy, spróbujcie pójść na jakąś terapię małżeńską. Jak widzimy, że ktoś był w życiu w jakiś sposób poraniony i nie przepracował pewnych elementów, na przykład, nie wiem, był dzieckiem alkoholika i ma gdzieś tam jakieś traumy po jakichś stratach, na przykład dużych. Przecież nieposiadanie dziecka też jest bardzo dużą stratą, prawda? Więc wtedy wysyłamy gdzieś tam na jakieś dodatkowe spotkania, już oczywiście w innym miejscu, nie u nas. I to nie jest tak, że odrzucamy na wstępie. Kandydaci czy przyszli rodzice muszą poznać swoje dziecko. W związku z powyższym ze swoim dzieckiem trzeba być. Tutaj od razu rodzi się pytanie, no, kto będzie pracował, kto zostanie na urlopie macierzyńskim z dzieckiem. Tutaj jest bardzo dużo różnych elementów i temu też służy właśnie ta procedura, żeby zobaczyć, prawda, na ile ja chcę wejść w świat dziecka, na ile ja, co zmieni się dla mnie w momencie, kiedy ja adoptuję dziecko, tak? Co dla mnie znaczy, że ja zawieszę na jakiś czas moją karierę zawodową. Jak moja rodzina zareaguje na nasze dziecko, tak? Jak będę pokonywał różne trudności związane, no właśnie, z jawnością adopcji, jaki mam stosunek do jawności adopcji, czy będę mówić mojemu dziecku oczywiście, czy, że jest adoptowane. Jak czy poradzę o tym powiem sobie? Rodzinie tak, dalszej? No bo to znaczy, no dla nas to jest taka jasna sytuacja, że dziecko wchodzi do rodziny, gdzie ma dziadków, ciotki, wujków. Też małżonkowie, którzy chcą zawiązać rodzinę, no też my mniej są, można powiedzieć, dyspozycyjne dla swojej rodziny. I tutaj wiemy o tym, że wychowanie dziecka jest to sztuka, jest to bardzo trudne i tak jak my rozmawiamy z kandydatami, którzy przychodzą do nas już po zawiązaniu rodziny adopcyjnej, już przychodzą ze swoim dzieckiem, często przychodzą, żeby się pochwalić swoim dzieckiem, często też oczywiście przychodzą, żeby porozmawiać o jakichś trudnościach, z którymi się borykają. Natomiast no, ważne jest to, że rzeczywiście wyruszam w tą drogę, chcę wspierać moje dziecko. Jestem gotowy na przeżywanie tego, co fajne i radosne, ale też jestem gotowy na przeżywanie tego, co trudne. Jak wygląda to pierwsze spotkanie z dzieckiem, jak już przeszliśmy tę procedurę? No panie się uśmiechnęły obydwie, to musi być niezwykły moment. Bo to taki moment. Radosny moment, jak możemy rodzinom zaproponować dziecko. Najpierw oczywiście zaczynamy od spotkania u nas w ośrodku, bo przekazujemy parze wszystkie informacje, które mamy o dziecku. My gromadzimy odpowiednie dokumentację określoną prawem i naszym doświadczeniem. I to wszystko, co mamy, przekazujemy właśnie kandydatom. I oni po zapoznaniu się podejmują decyzję, czy chcą się spotkać z dzieckiem, czy chcą na przykład gdzieś pogłębić, bo też jest taka możliwość, że mogą się udać do lekarza takiego niezależnego od nas, do jakiegoś, którego oni sobie wybiorą i dowiedzieć się czegoś więcej, jak ich coś zaniepokoi. Bądź jak wszystko jest ok, to decydują się, umawiamy spotkanie i idziemy z nimi, towarzyszymy im do miejsca, gdzie przebywa dziecko. Kandydaci też muszą poznać w trakcie tej swojej procedury też samych siebie, tak? Na co są gotowi? Jakim dzieckiem jestem w stanie się zająć? Jakiemu dziecku jestem w stanie zaspokoić potrzeby? I tutaj pani zapytała o ten pierwszy kontakt. I ten pierwszy kontakt jest bardzo różny. Czasami oczywiście dzieci są przygotowane, bo one bardzo interesują się swoją adopcją. Szczególnie te dzieci starsze. One po prostu są świadome. Jeżeli mówimy o jawności adopcji, jeżeli mówimy o prawie dziecka do wiedzy na temat swojego pochodzenia, to absolutnie musimy też zwracać uwagę na to, że dzieci są bardzo wymagające, ale dzieci są też bardzo mądre. I często dzieci pomagają kandydatom w tym pierwszym kontakcie, bo kandydaci są bardzo zdenerwowani. Same dziecko też jest często bardzo zdenerwowane. Dużo ono prezentuje tak, różne. No, wie pani, myślę sobie, że jest różnie, prawda? Natomiast zawsze musimy pamiętać o tym, że dziecko przyjmuje też te emocje kandydatów, więc też po to jest to przygotowanie, żeby właśnie w tym ważnym momencie, to jest trochę tak jak zbliżanie się dwóch takich jeżozwierzy, tak? Bo czasami jest tak, że dziecko jest bardziej kontaktowe, czy bardziej gnie do kandydatów. Czasami jest tak, że wymaga to bardzo dużo czasu. Dziecko się po prostu chowa i nie chce się spotkać z kandydatami, pozostaje ze swoją opiekunką, ponieważ no, zanim ono spotka się z kandydatami, to ono już ma jakąś swoją historię życia, często bardzo dramatyczną. I jest jakiś czas w tym miejscu właśnie tej pieczy zastępczej i zżywa się z tymi opiekunami, z osobami, które są. Oczywiście te osoby się zmieniają. Dziecko marzy o tym, by mieć rodzinę. Marzy o tym, by mieć tatę, mamę, by mieć tego zindywidualizowanego opiekuna. Kogoś dla siebie, tylko i wyłącznie. Natomiast no, opiera, jakby nawiązuje tą więź z kandydatami na podstawie tych swoich wcześniejszych doświadczeń. Często jest tak, że niestety dorośli wielokrotnie dziecko zawiedli i ono boi się zaufać i ono niekoniecznie w tym kontakcie rzeczywiście pokazuje, że chce. Ma też często bardzo ambiwalentne uczucia. Nam dorosłym wydaje się, że to jest szczęście, bo jest to szczęście. Natomiast to jest bardzo poważna sprawa, bardzo poważna zmiana i dziecko też czuje tą zmianę. Czego rodzice adopcyjni mogą się spodziewać od ośrodka w postaci wsparcia takiego już postadopcyjnego, tak to się nazywa? Może w tym miejscu też powiem, że my oczywiście zachęcamy wszystkich rodziców adopcyjnych, aby kontaktowali się z ośrodkiem adopcyjnym, żeby wiedzieli, że oczywiście my nie rozwiążemy wszystkich problemów, bo jesteśmy i będziemy raczej tym miejscem, gdzie oni mogą się do nas zwrócić, a my ich dalej pokierujemy w zależności od różnego rodzaju problemów, ale my się oczywiście bardzo cieszymy, jak oni przychodzą z radościami, ale też jak przyjdą ze swoimi problemami, to jak najbardziej będzie to wskazane. Często obserwujemy, że ludzie jednak się wstydzą, jakoś tak myślą, że będą oceniani, w jaki sposób przez nas negatywnie. Jeżeli na przykład na tym pierwszym etapie procedury adopcyjnej potencjalni rodzice dojdą do wniosku, że jednak nie są gotowi na taką pełną adopcję, czy jest coś, co ośrodek adopcyjny może takim rodzicom zaproponować? Czy mogą się do czegoś przydać jakiemuś dziecku? Tak, jak najbardziej. My zawsze w ogóle zachęcamy kandydatów, którzy do nas przychodzą, zadajemy im pytanie, czy oni w ogóle mieli do czynienia, mieli jakikolwiek kontakt z dzieckiem osieroconym. Czy na przykład byli kiedykolwiek w domu dziecka, czy nie wiem, znają jakąś parę, która adoptowała, albo miejsce typu rodzina zastępcza, gdzie przebywają dzieci. I jeżeli oni nigdy nie mieli do czynienia, to staramy się im zasugerować, żeby spróbowali pójść do takiego miejsca, żeby też zobaczyć, jak wyglądają dzieci, czy to spełnia ich wyobrażenie. I jeżeli na przykład przychodzą pary, o czym gdzieś już tam wcześniej powiedziałam, które mówią, że chcą pomóc dziecku, no to właśnie może taki kontakt z miejscem, gdzie przebywają dzieci, uświadomi im, że oni chcą pomóc, chcą poświęcić na przykład swój czas, czasami być może mają jakieś środki finansowe, które mogą angażować, ale niekoniecznie chcą na stałe z takim całym dobrodziejstwem, o którym tutaj dzisiaj mówimy, dziecko przyjąć do siebie, do domu. Że ta potrzeba może być zrealizowana w inny sposób. Oczywiście, że tak. Nie zawsze musi być to poprzez adopcję taką faktyczną, o której mówimy. Ale na przykład domyślam się, żeby tak już pozytywnie zakończyć, domyślam się, że po takiej rozmowie może okazać się, że właśnie to jest dla mnie. Że właśnie to jest to, do czego jesteśmy my jako rodzina przygotowani. Ale jak najbardziej tak i wiele par do nas wraca. Bardzo panią dziękuję za tę rozmowę, również dziękuję za tę codzienną, niezwykłą pracę. Gośćmi pierwszymi godziny uchowawczej były panie Bożena Sawicka, dyrektorka Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego w Warszawie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I pani Agnieszka Martyka-Grudzień, psycholog. Dziękuję. Mówiłyśmy z moimi gośćmi przed chwilą trochę o tym, jak można poza pełną adopcją pomóc osieroconym dzieciom, a tak naprawdę też zaspokoić swoją potrzebę, no może pomocy właśnie. Anna Mariańska jest wolontariuszką w domach dziecka już kilkanaście lat, a zaczynała jeszcze jako nastolatka. Zaczęło się od tego, że poznałam w szpitalu dziecko, które było z domu dziecka i to było dziecko, które było tam całkowicie same. Inne dzieci miały rodziców. Ja postanowiłam po prostu do tego dziecka przychodzić i go odwiedzać, a że znałam osoby pracujące w tym szpitalu, to miałam taką możliwość. I w momencie, kiedy dziecko powróciło ze szpitala do domu dziecka, to ja postanowiłam tam do tego domu dziecka przyjść i kontynuować swoją pomoc. To trwa już kilkanaście lat. Zaczęłam, jak miałam niecałe 18 lat. Właściwie na jakiej zasadzie taki wolontariusz pracuje w domu dziecka? Powinno to być w jakiś sposób uregulowane prawnie i tak też w momencie, kiedy ja trafiłam do domu dziecka, na tej zasadzie, na tej podstawie prawnej pracowałam. Pracowałam w dwóch domach dziecka, w domu małego dziecka i domu dla starszych dzieci i te umowy się bardzo różniły. Przede wszystkim dzięki tej umowie możemy zidentyfikować osobę, która jest wolontariuszem, kim jest, że nie jest to po prostu osoba całkowicie z ulicy, która po prostu przyszła na chwilę i za chwilę zniknie. Po drugie jest to też pewnego rodzaju zobowiązanie, bo nie chodzi o to, żeby ktoś przyszedł, zobaczył, jak jest w domu dziecka, a później po jednym dniu z niego uciekł. Na przykład jest to umowa opieki nad konkretnym dzieckiem, w przypadku na przykład przychodzenia w konkretne dni, w konkretnych godzinach przy pomocy w lekcji. Może to być pomoc przy przychodzeniu i pomoc przy wycieczkach, bo wtedy zawsze każde ręce są potrzebne do pracy, żeby te dzieci pilnować, więc to jest bardzo różnie. A na czym pani rola polegała? Jak pani ta praca wyglądała? Jak zaczęłam tam pracować mając 18 lat, to w przypadku domu małego dziecka była to pomoc bezpośrednio na grupie. Najczęściej właśnie kiedy są wyjścia bądź podczas całego dnia, wtedy mogłam poświęcić na przykład swój czas konkretnemu dziecku, a później kiedy miałam już swoje dzieci, nie miałam takiej możliwości, to ta pomoc wygląda zupełnie inaczej. W tej chwili przeważnie jest to pomoc cykliczna, taka w okolice świąt. Przykładowo podczas świąt Bożego Narodzenia robimy wraz z przyjaciółmi taką jedną dużą zbiórkę wszystkiego, co jest potrzebne. Zbieramy zarówno przedmioty, jak i środki czystości, jak i ubrania, jak i pieniądze na jakiś konkretny cel. Taka praca wolontariusza wymaga sporo czasu, ale też kosztuje wiele emocji. To nie jest łatwy wolontariat, to nie jest łatwy kontakt z dzieckiem, które no tęskni też, prawda, zwyczajnie przywiązuje się. No ja wbrew pozorom tutaj nie polecam pracy wolontariuszom, którzy są bardzo wrażliwi, to te dzieci też czują i tak samo jeżeli widzą, że my płaczemy czy jakoś przeżywamy, to tak samo odczuwają nasze emocje i to nie o to chodzi. Na pewno nie jest to łatwe, na pewno trzeba się tego nauczyć. Jak zaczęłam tam pracę, też było mi trudno. A z czym było najtrudniej? Myślę, że z nieprzywiązywaniem się do dzieci. Zawsze jest tak, że poznamy jakieś dziecko, które wybitnie utkwi nam w pamięci. Ja też miałam taką sytuację i chociaż miałam jedyną, to zawsze się zarzekałam, że tak ona się nie zdarzy, no ale się zdarzyła. Myślę, że było za bardzo przywiązane i myślę, że ja byłam za bardzo przywiązana. Czasami nie da się tego oddzielić. Powinno się poświęcić czas wszystkim dzieciom jednakowo. Chyba rzeczywiście jest to opieka w przypadku starszego dziecka, które już dużo więcej rozumie i wie doskonale, że to jest ciocia, która przychodzi i pomaga, nie wiem, w lekcjach czy w jakichś innych problemach. W przypadku tych mniejszych dzieci, które nie do końca wiedzą, dlaczego się nimi opiekujemy i dlaczego do nich przychodzimy, zawsze jest to nadzieja, że będzie się po prostu nową mamą. Kiedy pani przychodzi do domu dziecka, no przebywa tam pani kilka godzin. Czy łatwo się wychodzi po tych kilku godzinach? Mimo wszystko, mimo że człowiek stara się zachować ten dystans, bo wie, że może tym skrzywdzić dzieci. Te dzieci też są bardzo mądre i kiedy one na samym początku, kiedy jeszcze nie wiedzą, kim jesteśmy i nie znają tych granic, nie wiedzą, to też nie chcą nas wypuścić. Łapią za nogi, łapią za ręce, krzyczą, żeby zostać. Ale czasem, kiedy wiedzą, że ja przychodzę i wracam, ale też żadnego dziecka nie zabieram ze sobą, to też nie reagują już w ten sposób i wtedy wychodzę wiedząc, że wrócę, więc nie jest to dla mnie ciężkie. Myślę, że początki po prostu zazwyczaj są najcięższe, kiedy trzeba się przyzwyczaić do tej sytuacji. Czego one potrzebują tak naprawdę? Nie powiem, że potrzebują tutaj miłości, to jest oczywiste, że potrzebują, ale miłości rodziców, niekoniecznie takiego wolontariusza. Przede wszystkim czasu. Myślę, że najbardziej potrzebują dzieci w wieku szkolnym, czy w wieku wczesnoprzedszkolnym, które już po prostu zaczynają się uczyć i rzeczywiście mają trudności z nauką, bo często rozwijają się znacznie wolniej niż ich rówieśnicy. Często też takim dzieciom z domu dziecka współtowarzyszą inne choroby. Nie wiem, jakie są statystyki, ale wydaje mi się, że na pewno znaczna większość dzieci w domu dziecka cierpi na FAS. To jest ten płodowy zespół alkoholowy, który powoduje takie uszkodzenia w mózgu, które między innymi powodują to, że dzieci się wolniej uczą, mają trudności z nauką. Takie dzieci bardzo wymagają pomocy, takiego indywidualnego podejścia, chociażby przyjść pomóc, nie wiem, w matematyce czy w języku polskim, w tym, z czym mają trudności. Ja tylko dodam, że zawsze należy pytać w domach dziecka, czy chcą i potrzebują wolontariuszy, bo nie każda placówka takiej pomocy zwyczajnie oczekuje i nie wszędzie jest to możliwe. A z wolontariuszką Anną Mariańską rozmawiała Izabela Woźniak, a za chwilę w godzinie wychowawczej kolejni goście. Thank you. że życie to pasek ładowania. Czeka na film, a tylko reklamy zamiast. I czasem myśli sobie, że składa się z atomów jak obrazek, składa się z pikseli od niedzieli. To niedzieli trwa i trwa z wielką niewiadomą. A każda komórka to mała maszyna do życia szyjąca z DNA i węgla milion operacji po to, by pomyśleć, że całkiem blisko do tego telefonu są spokrewnieni sposobem działania jak myszy i kwiaty i muchy i pralki. Godziny wychowawczej kolejni goście. Tym razem będzie to rozmowa od strony rodzica. W związku z tym jest ze mną pani Izabela Ratyńska, psycholog z Fundacji Rodzin Adopcyjnych. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz pani Anna, mama adopcyjna. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczniemy od takiego pytania. Czym jest dla pani adopcja? Pani Anno, od razu na panią spojrzałam. Dla mnie... No jest to sposób przyjęcia dziecka do swojej rodziny. Nigdy nie myślałam o tym w taki sposób, że nie jestem prawdziwą mamą mojego dziecka. Przemawia do mnie taka metafora, że mamy adopcyjne nie noszą swojego dziecka w brzuszku, ale noszą je w serduszku. Mhm. Moje dziecko było w serduszku bardzo wynoszone. Czyli to jest tak, że ja bym dołączyła jedno słówko do tej pierwszej odpowiedzi, której pani udzieliła. Przyjęcie, sposób przyjęcia dziecka do rodziny. Ja bym dołączyła jedno słówko, sposób przyjęcia swojego dziecka do rodziny. Tak. Pani Izabelo? Wie pani co, to jest pytanie, które ja sobie zadawałam bardzo dawno temu, tak, kiedy zaczynałam zajmować się adopcją i adopcja jakby też zaistniała w moim życiu. I adopcja wtedy była dla mnie takim połączeniem dwóch potrzeb. Potrzeby dziecka do tego, żeby mieć rodziców, takiego dziecka, które no, pozbawione jest ich opieki, i potrzeby rodziców do tego, żeby mieć dziecko i żeby je kochać. Teraz, tyle lat później, trochę inaczej patrzę na adopcję, trochę bardziej może właśnie z perspektywy osoby, która pracuje z rodzinami. Dzisiaj adopcja jest dla mnie takim wejściem w rolę, czy wejściem w miejsce, które zostało puste, po to, żeby to dziecko mogło się dobrze rozwijać. Czyli zastąpienie kogoś, kto jest dla dziecka bezwzględnie najważniejszy na świecie i który warunkuje jego rozwój, jego w ogóle bycie na ziemi. Jakby podmienienie tego miejsca troszeczkę. to czy... ono po prostu nie może być puste. Tak też to wynika trochę z moich przemyśleń, może nieudolnych, ale też z pierwszej rozmowy, która była w dzisiejszej godzinie wychowawczej. Czy rodzicielstwo adopcyjne to jest takie bardziej wymagające rodzicielstwo? Dopóki nie uświadomiłam sobie tego, że nie wystarczy go kochać, jeszcze trzeba wiedzieć jak, moje dziecko nie funkcjonowało dobrze. Ja widziałam, że ono cierpi, a ja nie rozumiałam dlaczego i nie potrafiłam mu pomóc mimo całej miłości, jaką do niego miałam i wysiłku, jaki wkładałam realnie w to, żeby zrozumieć jego potrzeby i żeby na nie odpowiedzieć. Pani Izabelo? Ja bym powiedziała, że rodzicielstwo adopcyjne jest rzeczywiście troszeczkę bardziej wymagające, dlatego że dzieci, które się pojawiają w naszych rodzinach, to są dzieci, które mają te wszystkie, nie wiem, trudności, które w ogóle występują u dzieci, tak? Czyli część z nich jest, nie wiem, ma ADHD, część ma dysleksję, część ma jakieś alergie, część ma jakieś choroby fizyczne, tak? Różne rzeczy, które normalnie przytrafiają się dzieciom i rodzinom. No kto gdzie różnice? Natomiast nasze dzieci mają jeszcze na przykład tą trudność, że w którymś momencie zaczynają odczuwać, właściwie od samego początku, ale w którymś momencie potem zaczynają mówić na przykład o porzuceniu. Odczuwają to, że ktoś je zostawił. I to nie ktoś, tylko ta najważniejsza osoba na świecie, jak już pani tak, powiedziała. Tak, i to zmienia ich postrzeganie świata, to zmienia ich sposób nawiązywania relacji, to zmienia ich stosunek do ludzi, w związku z tym również do nas. I to jest to coś, ten tak jakby ten dodatkowy bagaż, z którym nasze dzieci się mierzą. Ponad wszystkie inne, tak? Ponad normalny rozwój, bunty nastoletnie i inne rzeczy. Czasem też reakcje otoczenia. Dzieci w szkole były okrutne i ktoś powiedział w szkole mojemu dziecku, że ja nie jestem jego prawdziwą mamą, że ja go oddam i on będzie w domu dziecka. Że on nie ma mamy, ja nie jestem jego prawdziwą mamą. I tak naprawdę nikt w tym środowisku, kiedy ja próbowałam mówić dorosłym, że mojemu dziecku stała się krzywda, to nikt z dorosłych tak naprawdę do końca nie rozumiał, co ci chłopcy mojemu dziecku zrobili. Tu przechodzimy trochę do tematu jawności adopcji i zostawmy na chwilę tę najbliższą rodzinę i relacje rodzic adopcyjny dziecko. Opowiadając o swoim doświadczeniu, wywołała pani w mojej głowie taką myśl, żeby po prostu nie mówić. Nie mówić w szkole. Skoro dziecko ma doświadczyć trudnych, delikatnie mówiąc, sytuacji, to może po prostu nie informować szkoły i gdzieś to próbować zataić. Pewnie błędny tor rozumowania, natomiast najprostszy, żeby ochronić dziecko. Znaczy to wcale dziecka nie chroni. Tak? Mhm. To jest pozorna ochrona dziecka, ale to nie jest ochrona dziecka. No nie można dziecka chronić poprzez kłamstwo, poprzez zatajanie, poprzez niemówienie mu o najważniejszych faktach jego życia, tak? Często dzieci mają potrzebę o tym powiedzenia, tak? Jeżeli dziecko wie o adopcji i jest to jemu przekazane jako coś, co po prostu jest faktem naszego życia, tak? Naszej rodziny, to ono ma potrzebę o tym powiedzenia, tak? Ono nie widzi powodu, dlaczego ma się z tym kryć, dlaczego ma się tego wstydzić, dlaczego ma nie mówić swoim, nie wiem, kolegom, tak? Jeżeli w domu jest to traktowane normalnie. Jeżeli w domu jest to traktowane normalnie. Natomiast też normalną reakcją jest to, że jeżeli on powie dzieciom wokół siebie, to dla tych dzieci jest to coś w ogóle niewiarygodnego, że tak się mogło wydarzyć, tak? W związku z tym ich reakcje są jakieś. Pytanie jest, w jaki sposób jemu pomagają rodzice adopcyjni. Bo jawność adopcji nie polega tylko na tym, żeby powiedzieć dziecku, tak, jesteś adoptowany. Tylko według mnie jawność adopcji to jest po prostu cały proces. Są setki tysięcy rozmów na ten temat i to jest wsparcie rodziców w tym trudnym doświadczeniu, jakim jest dojście do wniosku, że ktoś kiedyś mnie porzucił. Tak? To nie jest zaprzeczanie, że tobie się nic nie wydarzyło, że ty jesteś taki sam jak każdy inny, że ja cię tak bardzo kocham, że ty jesteś moim dzieckiem. Teraz jesteś, ale byłeś kiedyś dzieckiem innej mamy i tak, to jest bardzo trudne i przykre i to się nie powinno wydarzyć. Nasza rola to jest współuczestniczenie w tym żalu, w tej żałobie, w tej stracie po tamtej sytuacji, a nie zaprzeczanie jej. To, co rodzice bardzo często robią, to chcą powiedzieć, tak, oczywiście, no byłeś adoptowany, ale zobacz, teraz jesteś mój i nigdy nic się więcej nie wydarzy i właściwie nie różnisz się niczym od innych dzieci. Już nie cierp pani dalej. Tego się nie da zapomnieć, tak? To po prostu to nie jest coś, co można zapomnieć. Tym bardziej, że tak naprawdę konsekwencje tego doświadczenia w życiu dziecka funkcjonują nie tylko na poziomie świadomości, ale te objawy, o których Iza mówiłaś wcześniej, to są skutki, które funkcjonują w psychice bez względu na to, czy dziecko wie, czy nie. I nie wiedząc o tym, otoczenie, na przykład nauczyciele, którzy chcieliby wesprzeć to dziecko, nie wiedząc o tym, traktują je jak zdrowe dziecko, które nie ma takiego doświadczenia. I nie mogą wziąć poprawki na to, co naprawdę oznacza dla takiego dziecka jakaś konkretna sytuacja, która oznacza dla niego co innego niż dla dziecka, które urodziło się i jest wychowywane przez swoją mamę. Do naszej fundacji zwraca się wiele szkół i ja sama byłam gościem zaproszonym przez rady pedagogiczne właśnie po to, żeby powiedzieć, z czym wiąże się adopcja czy rodzicielstwo zastępcze, bo to również są dzieci, które przecież nie wychowują się w biologicznych rodzinach, jak powinny być traktowane, jak im pomóc, żeby czuły się dobrze traktowane w szkole, tak? Jak patrzeć na ich różne dysfunkcje, trudności, kłopoty. Jedynym zabezpieczeniem dziecka jest poukładanie sobie spraw adopcyjnych w głowie rodziców adopcyjnych i takie przekazanie dziecku, żeby ono czuło się mocne w konfrontacji, a to, że będzie się musiało konfrontować, no to jest pewne. Mhm. Natomiast nasza rola jest bycie z nim przy tych konfrontacjach. Ja pamiętam, mówiła tutaj koleżanka, że tak inne dzieci powiedziały dziecku, że ta mama to nie jest twoja prawdziwa mama. Ja miałam identyczną sytuację po tym, jak mój syn ogłosił w klasie w zerówce. Po prostu on przyszedł i o tym powiedział, tak? Na drugi dzień, on najpierw jednego dnia powiedział, na drugi dzień wrócił do domu, mówi, mamo, a moja koleżanka, tam Natalka powiedziała, że skoro tak, skoro ja jestem adoptowany, to ty nie jesteś moją taką prawdziwą mamą. Tak, a, no i wtedy ja mu po prostu wytłumaczyłam, wiesz co, ja jestem, tylko Natalka tego nie rozumie, bo adopcja to nie jest takie proste, że każdy to rozumie, nawet czasami dorosłe panie i dorosli panowie tego nie rozumieją, ale nie ma problemu, jak Natalka chciałaby o tym porozmawiać, to ja jej chętnie wytłumaczę, powiem, co to znaczy być mamą adopcyjną, co to znaczy być dzieckiem adopcyjnym i ona wtedy będzie wiedziała, a ty się nie martw, bo jestem twoją mamą. I tyle, tak? To wszystko według mnie jest po stronie troszeczkę rodziców, tak? Nie zaprzeczać, ach, po co ona ci to powiedziała, jaka niedobra, nie powinna w ogóle tego tematu wywoływać, jak mogła ci zrobić taką przykrość, bo ona wcale nie chciała mu zrobić przykrości, tak? Ona, dla niej szokiem prawdopodobnie była ta informacja, no i przetłumaczyła sobie to z polskiego na nasze, tak? I podzieliła się zwrotnie z moim refleksją synem. Swoją. Tak? Ale moi koledzy mojego dziecka chcieli zrobić przykrość. Tak, bo to też jest takie, myślę, że to też wchodzą takie zwyczajne relacje między dziećmi w klasie, że dzieci sobie dokuczają, a powód zawsze się znajdzie. Tu jest ten powód znaleźć łatwo. Jest podany. Jest podany. Natomiast ja myślę też, że to jest kwestia, tak jak w ogóle w społeczeństwie, wrażliwości na pewne rzeczy, na emocje drugiej osoby. Bo dla mnie na przykład łatwiej było mi zrozumieć, chociaż to było bolesne zachowanie tych kolegów mojego dziecka, natomiast w ogóle nie potrafiłam zrozumieć czegoś takiego, że w podręczniku menowskim do nauczania zintegrowanego znalazło się takie określenie na mamę adopcyjną, niby mama. I tutaj już nie chodzi o dzieci, a nawet nie chodzi o dorosłych, przeciętnego dorosłego, przeciętnego obywatela naszego kraju, tylko o specjalistów. Podręczniki chyba piszą specjaliści. No, było to dla mnie trudne doświadczenie. To też jest tak, że ja mam doświadczenia wspaniałych nauczycieli mojego dziecka. Ważna jest też taka właśnie wrażliwość, bo jeżeli nauczyciel jest otwarty i wrażliwy, to nawet jeżeli pewna wiedza jest dla niego nowa, nie było tego na studiach, bo ja jestem z wykształcenia pedagogiem i też nie miałam na studiach informacji o tym, jaka jest specyfika funkcjonowania, przeżywania, jak może wyglądać zdrowie dziecka po porzuceniu. Ale ważna jest chęć współpracy z rodzicem i poszukiwania tej wiedzy. Mhm. Ja się cały czas od kilku lat już uczę mojego dziecka i uczę tego, jak je rozumieć. I razem ze mną uczy się jego wychowawczyni, której chciałabym z tego miejsca bardzo podziękować. To my się kłaniamy również i przyłączamy do tych podziękowań. Gdzie rodzice mogą szukać wsparcia? Takiego, myślę sobie, że najprościej jest pogadać, tak jak rodzic adopcyjny z rodzicem adopcyjnym. No, ja naturalnie zapraszam do Fundacji Rodzin Adopcyjnych, tak? Bo no, tam jest, myślę, miejsce i taka przestrzeń dla rodziców, żeby spotkali się indywidualnie jako rodzice z psychologiem, tak? Żeby mogli porozmawiać. Ja też prowadzę 7 grup wsparcia dla rodziców, które dzielę wiekiem przyjętych dzieci, tak? Także staram się tak dobierać daną grupę, żeby dzieci wychowywane przez tą grupę rodziców były mniej więcej w tym samym wieku. No i tam jest, myślę, bardzo dobra taka możliwość, żeby podzielić się swoimi przeżyciami, emocjami, zapytać się, jak inni sobie radzą w danych sytuacjach. Ale myślę też, żeby usłyszeć, że nie tylko ja mam taki kłopot, nie tylko ja czuję coś takiego. Myślę, że to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne i ważne jest też to, że my jesteśmy ludźmi, nie maszynami do wychowywania dzieci i dochodzimy w pewnych momentach też do własnych granic. Są nasze emocje. Takie dziecko, pewnie każde dziecko, ale myślę, że takie dziecko z tak trudnymi emocjami konfrontuje nas z własnymi jakimiś też zranieniami, przeżyciami, także przeszłymi, które już dawno zostały zapomniane. Każde rodzicielstwo, a myślę, że rodzicielstwo adopcyjne tym bardziej. Tak. No dochodzimy w pewnym momencie do jakichś własnych granic przeżywania, prawda? I wtedy telefon do przyjaciela, który rozumie, o co chodzi, no czasami ratuje sytuację. To jest taki wentyl, który pozwala poradzić sobie szybciutko ze swoimi emocjami i wrócić do dziecka zregenerowanym i dalej być dla niego takim korekcyjnym rodzicem, który no pomoże mu radzić sobie z jego emocjami. I tu grupy wsparcia, wszelkiego rodzaju fundacje, myślę, że w internecie najłatwiej to znaleźć. Bardzo, bardzo jeszcze raz panią dziękuję za tę rozmowę, bo myślę, że wiele niezwykłych słów, niezwykle ważnych słów padło z pań ust tutaj, dzisiaj. Gośćmi Godziny Wychowawczej były pani Izabela Ratyńska, psycholog z Fundacji Rodzin Adopcyjnych. Dziękuję pani bardzo. Dziękuję. I mama adopcyjna, też członkini dość aktywna grup wsparcia dla rodziców. Pani Anna, bardzo pani dziękuję za tę rozmowę. Ja również państwu dziękuję za dzisiejszą Godzinę Wychowawczą. Dziękuję również Edycie Kocębie, Katarzyna Pruchnicka. My słyszymy się za tydzień. Komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Informujemy, że roczny abonament za używanie odbiornika radiowego wynosi 75 zł i 60 groszy, a telewizyjnego 245 zł i 15 groszy. Opłat można dokonywać do 25 stycznia. Opłacając abonament w tym terminie za cały rok z góry zapłacimy o 10% mniej niż przy opłatach miesięcznych. Przypominamy, że opłacanie abonamentu za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych jest obowiązkiem ustawowym, z którego nie zwalnia wnoszenie opłat za korzystanie z telewizji kablowej czy satelitarnych platform cyfrowych. Komunikat Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt!